mama nga na komi tuna kamimi eloko nini osaleli na mpona koma boye na komi kobanga na komi kobanga mama ona nini boye tika na ebisa yo inie nalingaka na ya na mbongo mpona kanga lopango tobalana Zala na yon pene Pasi se moko yon konyo koloba Toswa na ki mama yon ke ina yo Toka wana ki tomona nite Mote mezo kie mama Eloko yon bolingo ezali fetalo Batela yon goe poto zala na yon pene Mimie, mimie. kolaba.